Namaz dualarının mealleri. Sübhaneke. Ey Allah'ım! Seni noksanlıklardan tenzih eder, bütün kemal sıfatlarıyla tavsif ederim. Sana hamd ederim. Senin ismin yücedir ve senin şanın her şeyin üstündedir. Dipnot 1. Bu kısım cenaze namazı kılınırken ilave edilir. Senden başka ilah yoktur. Ettahiyyatü. Her türlü hürmet, salavat ve bütün iyilikler Allah'a mahsustur. Ey Nebi! Allah'ın selam, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selam bizim ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Şehadet ederim ki Allah birdir ve yine şehadet ederim ki Muhammed aleyhisselam onun kulu ve resulüdür. Allahümme salli. Ey Allah'ım! İbrahim'e aleyhisselam ve âline rahmet ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e aleyhisselam ve âline de rahmet eyle. Muhakkak sen Hamid ve Mecid'sin. Allahümme barik. Ey Allah'ım! İbrahim'e aleyhisselam ve âline bereketler ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e aleyhisselam ve âline de bereketler ihsan eyle. Muhakkak sen Hamid ve Mecid'sin. Rabbena âtina. Ya Rabbi, dünyada ve ahirette bize iyilikler ver ve bizi narın, ateşin azabından koru. Ey merhametlilerin en merhametlisi, senin rahmetinle. Kunut duası. Ey Allah'ım! Biz senden yardım dileriz. Sana istiğfar ederiz. Senden hidayet isteriz. Sana iman ederiz. Sana tövbe ve sana tevekkül ederiz. Bütün hayırlarla seni överiz. Sana, nimetlerine şükreder, küfranı nimet etmeyiz. Sana karşı fısk ve fücur edeni atar ve terk ederiz. Ey Allah'ım! Ancak sana ibadet eder, namaz kılar, secde eder, sana koşar ve iltica ederiz. Rahmetini reca, ümid eyler ve azabından korkarız. Çünkü senin azabın, gerçeği örten kâfirlere mutlaka ulaşır.